Hristos Anvia. Hristos Anvia. Adevărat Anvia. Hristos Anvia. Adevărat Anvia. Ne simtem învierii lui celă de-a treia zi. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului prese voi toți, vom să dau și o să-i virgăm întotdeauna acum și până la și în veci vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte, pre moarte, când și celor din mormânturi viață dăruindu-ne adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate măcii sale ale Sfântului Gheorghe, mărturisitor și acel din preună cu dânsul a căra pomenilor să vârșim, ale celor îngrozinți părintele nostru Ioan Burdar, patriarhul cu Constantinopolului și pentru tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dorit o viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Hristos a înviat. Precum printr-un om a intrat, întru toți oameni a intrat osândirea, în același chip, prin îndreptarea unei între toți oameni a intrat îndreptarea vieții. Acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel întrituiește mărinimia lui Dumnezeu că prin o jertfă, iată că îndreaptă tot ce a stricat un om și de la el în toți oamenii. Iar acest om care avea această putere să îndrepte întru toți oamenii ceea ce s-a stricat cândva, adică în Eden, nu era un oarecare, el nu putea să fie un om născut din poftă bărbătasă, cum spune Sfânta Scriptură, ci trebuia să fie jumătate Dumnezeu și jumătate om. Adică să fie Dumnezeu și om, Dumnezeu desăvârșit, Dumnezeu și om desăvârșit, din cele două firi dumnezeiască și omenească. Iubiților credincioși, Adam și Eva, prin călcarea poruncii în Eden, și-a stricat tot trupul său, în felul acesta că prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu, cele cinci simțuri au căzut într-un fel de putreziciune. Și după cum grăiau sfinții dinaintea noastră, înduhovniciți cu darul Duhului Sfânt prin viața lor sfântă, spuneau că văzul s-a spurcat prin vederea frumuseții mărului, care era atât de tentant încât că l-a schimbat pe Dumnezeu prin această poftă. Auzul este spurcat prin glasul șarpelui, de fapt a diavolului, când îl înșală pe om zicându-i că în ziua în care veți mânca, veți fi ca niște dumnezei. Gustul evident este spurcat prin gustarea mărului, că se vede că acel măr rupt din pom, călcând în felul acesta porunca lui Dumnezeu, este gustat și prin gustarea lui se desăvârșește de fapt călcarea poruncii lui Dumnezeu. Mirosul este și acesta spurcat, fiindcă mărul avea și parfumul lui atât de înviitor, parcă mai mult decât alte parfumuri a altor fructe. Mâinile le vedem că se strică, cad în putreziciune, în aceeași pedeapsă prin faptul că se întind și rup din pomul oprit fructul, iar picioarele și ele cad în aceeași necinste a călcării poruncii lui Dumnezeu, că s-a dus trupul Evei până la pom. Mintea cade și ea sub același blestem datorită faptului că la toate aceste simțuri s-a învoit și a discernut actul călcării poruncii lui Dumnezeu, adică să guste din fructul oprit. Deci acesta este Adam care prin blestemul lui Dumnezeu este scos în acest erihon al curgerii timpului, supus morții, supus putreziciunii, trupește, iar sufletește închis, parcă pentru veșnicie în temnița morții. Și ca să repari un trup atât de stricat, atât de putregăios, nu era oarecine competent pentru acest lucru. Și pentru aceasta Dumnezeu îl întregește de-a lungul miilor de ani prin toate prorociile pe cel ce era în putere, era în această desăvârșire, în această formă desăvârșită de a-l putea vindeca pe acest Adam căzut și prin el tot neamul omenesc. Deci de-a lungul miilor de ani, prin graiul sfinților proroci la rândul lor înțelepțiți de darul Duhului Sfânt, Dumnezeu vorbește cum avea să arată acel care va veni și va izbăvi din această robie pe om. Și arată în amănunțime și locul, și timpul, și felul în care îl va izbăvi pe om. Dar într-un chip umbros, ca diavolul care se lăuda că este înțelept și este lucrarea lui Dumnezeu, să nu priceapă, că ați văzut dumneavoastră atunci când ți se întunecă mintea cu o poftă a păcatului, ea nu mai are puterea discernământului. De multe ori face niște greșeli naive, copilărești, o minte bolnavă. Deci iată că diavolul nu putea să priceapă din această filozofie a sfinților proroci, din această umbrire, cum va veni Dumnezeu și cum îl va izbăvi pe om. Și vedem cum vine în Hristos, când spune Sfântul proroc David, pogorâse-va ca ploaia pe lână și ca o picătură ce pică pe pământ. Aceasta arată cele două firi desăvârșite ale lui Dumnezeu. Sau în alt context, încinge sabia ta peste coapsa ta puternice. Aceasta iarăși grăiește întruparea lui Dumnezeu. Cel puternic este Dumnezeu Tatăl a toțiitorul, sabia știm că este unealta de luptă în război, iar Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu, avea să vină dreapta Tatălui, să bată război cu diavolul. Deci toate aceste fraze și multe altele ca ele în înaltul înțelepciunii lor, îl arată pe Dumnezeu din cele două firi, Dumnezeu desăvârșit din tată fără de mamă din viat și din mamă fără de tată pus sub vreme, adică născut atunci când s-a împlinit prorocia prorocului Daniel, după 70 de săptămâni de ani va veni un de lemnul tămăduirii. Patimile Mântuitorului, aveau și ele să fie arătate destul de clar. Înconjuratul viței mult și tauri grași m-au cuprins. Deci înconjuratul m-au. Pe cine? Pe mine, pe cel ce avea ca să se răstignească. Viței mulți și tauri grași. Viței nu erau altcineva decât preoții sinagogii, în chip figurativ, iar taurii grași erau arhereii. Dintre cei mai înverșunați arherei fiind Caiafa, al timpului aceluia, deschisa gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Deci erau ca niște lei cu ochii injectați de sânge în furia lor de a răstigni pe Hristos. Săpatau mâinile mele și picioarele mele, arătau pironirea pe cruce. Ca săpa înseamnă a face o groapă. Deci săpatau mâinile mele și picioarele mele nu se înțelege altceva decât pironirea mâinilor și a picioarelor lui Hristos. Și cu cei fără de lege l-au omorât. Cei fără de lege erau cei doi tâlhari, care într-adevăr erau plini de fără de lege. Unul de-a stânga și altul de-a dreapta. Împărțit au hainele mele lor și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Spune evanghelistul că într-adevăr ostașii care l-au dus pe răstignire la îndemnul evreilor, plin de furie, au împărțit hainele Mântuitorului între ei, iar pentru cămașă care era de mult preț, fiindcă ea nu era cusută, ea a crescut odată cu creșterea Mântuitorului, pe trupul lui, au aruncat sorți. Înconjurat-o m-au câini mulți și cei vicleni m-au cuprins. Aceasta era mulțimea care era furioasă și turbată ca niște câini. Și într-adevăr, atunci la răstignire, în felul acesta l-au înconjurat și îl batjocoreau pe Hristos. Deci aici arată destul de clar tot supliciul acesta al Fiului lui Dumnezeu și al Fiului omului, nu pentru altcineva, ci doar pentru om, ca să-l izbăvească din această stricăciune prin care a căzut protopărintele nostru Adam și implicit Eva, iar noi, prin păcatele noastre, întreținem această putreziciune, această robie a păcatului. Și dacă cele cinci simțuri au fost stricate prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, dată lui Adam și Eve în Eden, să vedem cum le-a reparat Mântuitorul pe cruce. Văzul se repară prin supliciul vederii Sfintei Cruci, care era altarul de jertfă a Fiului lui Dumnezeu, al mielului original. Deci când și-a văzut că pe acea cruce trebuie răstignit, deci altarul de jertfă și l-a văzut Mântuitorul, nu era ușor. Ca un om se roagă în grădina Ghetsiman Tatălui Ceresc de frică, ca nu cumva de frica morții, rugându-se că de este cu putință să treacă acest pahar, paharul morții. Și vreau să țineți cont că Mântuitorul nu se roagă cu dumnezeirea din el, ci se roagă cu omenirea din el în grădina Ghetsiman Tatălui Ceresc. Că era om desăvârșit și orice om din lume, fiind desăvârșit, are frica morții. Și numai cei care cad în extremismul sinuciderii, aceia nu mai au teama morții, dar ei deja sunt morți înainte de a muri, fiindcă au murit prin gândirea lor spurcată, prinsă de diavolul. Știind bine că dacă săvârșesc acest lucru al sinuciderii, nu mai au nicio izbăvire niciodată, ci pentru veșnicie sunt închiși în temnița morții. Auzul Mântuitorului este atât de chinuit când aude batjocorile acelora ce treceau și priveau spre el, că beți de furia aceea, mulți din ei spuneau, ua, strigând către el, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, pocoară-te de pe cruce. Sau când auzea mulțimea furioasă, ia-l, răstignește-l. Oare cum era la auzul acestor cuvinte firea omenească a lui Dumnezeu? Cum ne-ar sta nouă când n-am vedea o mulțime în jurul nostru strigând aceste cuvinte care aduc moarte, care aduc tristețe? Deci toate aceste simțuri aveau ca să fie sfințite prin chinul acestuia ce era abilitat ca să le sfințească, că dacă în Eden Adam își spurcă simțurile prin poftă, crezând că se veselește și trece într-o fericire mai mare, în reversul medaliei, Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, iată-L că aude cu toată și simte, palpează chinurile morții cu cele cinci simțuri. Mirosul avea ca să se sfințească în momentul când, în agonia morții, Hristos spune, îmi este sete, iar iudeii în batjocură înmoaie un burete în oțet și îl dă. Evident că l-au făcut spre batjocură, că dacă ascultau într-adevăr că este sete și voiau să-l ajute, îi putea duce un pahar cu apă. Iar în oțet amestecă și fiere. Prin felul acesta, fiere, pipăitul se vindecă prin durerea din mâini și din picioare a piroane, produsă de piroane. Că, după cum spun medicii din ziua de astăzi, aici, în podul palmei, ar fi cea mai cumplită durere unde a fost înfipt acel piron cu care a fost pironit Mântuitorul, precum și în picioare. Cu asta este împunsă și aceasta până când a curs sânge și apă, deja mort fiind, vindecând în felul acesta păcatul Evei care se trăgea din coasta lui Adam. Mintea se sfințește prin acea coroană de spini, că jidanii i-au împletit coroană din spini în cea mai mare blasfemie, că dacă Pilat a slobozit ca să-i se scrie pe cruce Iisus Hristos, Nazarineanul, împăratul iudeilor, ei chipurile că îl încoronează i-au pus coroană de spini. Șarpele, adică diavolul, îi spune, îi promite lui Adam și Evei că dacă veți mânca, veți fi ca niște dumnezei. Deci, evident, erau încoronați, erau ca niște împărați. Deci, iată împărăția promisă de diavol. Nu era decât această necinste în care avea să adoarmă pe cruce Mântuitorul. În timpul acela, evreii căutau să ucidă, înainte de Paște, și doi tâlhari. Și trebuiau răstigniți și aceștia. Dar ei, fiindcă aveau mai mulți tâlhari în temniță, le-a propus Pilat: nu sunteți de acord ca să-l slobozesc pe acesta, pe Iisus, Fiul Mariei, care nu are nicio vină, și să răstigniți în locul lui pe Baraba, care era sortit morții, iar toți evreii strigă într-un glas că nu vor acest lucru, ci să-l slobadă pe Baraba, să-l lasă în viață și să-l răstignească pe Hristos. Dar cum să mergem cu firul minții să vedem de ce îl duce pe Hristos în muntele Golgota, de ce nu l-a răstignit aici sau de ce nu l-a omorât în alt fel? Îl scoate din cetate, simbolizând acest lucru că s-au lepădat poporul mesianic, poporul iudeu, care s-a împărtășit de atâtea daruri de la Dumnezeu și căruia i s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, cum spune apostolul, l-au lepădat pe Mesia și l-au scos afară din cetate ca pe un fără de lege. Iar prin aceasta se simbolizează că Dumnezeu se dă neamurilor, adică prin această jertfă Mântuitorul nu vine numai pentru poporul ales, ci se duce în toată lumea. Cuvântul Evangheliei avea să se propovăduiască prin cei 12 apostoli pe tot mapamondul. Și nu avea să rămână numai aici, între zidurile Ierusalimului, în mințile iudeilor. Apoi Mântuitorul este urcat pe acea înălțime a Golgotei și înfiptă crucea chiar în vârful Golgotei. Și de ce acolo și nu în altă parte? I-au făcut-o inconștient că acel deal al Golgotei, supranumit dealul căpățânii, închidea ca într-un mormânt o semintele lui Adam. Și închipuiți-vă că lemnul crucii Mântuitorului avea să fie înfipt în pământ chiar deasupra căpățânii lui Adam, ca sângele care curgea din trupul Fiului lui Dumnezeu și Fiului omului să se scurgă până pe căpățâna lui Adam, simbolizând ștergerea păcatului strămoșesc cu sânge dumnezeiesc. Acela mănâncă din poftă spre o fericire, dar fericire falsă, acesta care este Dumnezeu, dătătorul fericirii, merge spre moarte ca să completeze acel gol săvârșit din poftă de către Adam. Iarăși ne punem întrebarea de ce a fost răstignit și nu a fost ucis sau legat pe un stâlp. Acest supliciu al răstignirii era încetățenit în rândul romanilor și întins în tot Imperiul Roman cu câteva zeci de ani înainte de Mântuitorul, fiind cam una dintre cele mai grele condamnări la moarte, că acela ce era răstignit acolo pe cruce avea să moară în cele mai groaznice chipuri posibile de foame, de sete și mâncat de păsările cerului. Neajutorat, ci din contra scuipat și poate chiar și bătut. Iar Mântuitorul primește această moarte cumplită, simbolizând că El stă cu brațele deschise, așteptând toată lumea să se întoarcă. După cum am mai spus de multe ori, că atunci când primești pe cineva drag, îți deschizi brațele larg deschise și îl cuprinzi cu toată ființa ta. Deci Mântuitorul își coboară brațele de pe cruce în ceasul judecății, până când va suna Apocalipsul, iată că Dumnezeu așteaptă omenirea să se întoarcă. Deci toate acestea au fost prorocite și s-au săvârșit în tocmai după cum au fost spuse, ca să se împlinească tot ce s-a prorocit și în felul acesta să se vindece absolut tot trupul și sufletul omului. Deci altarul de jertfă care l-aveau iudeii în timpurile acelea pe care ardeau acel miel sau vițel în cinsta lui Dumnezeu, acum își ia forma desăvârșită, formă de sfântă cruce. Și așa cum pe acel altar, care era de o sfințenie foarte mare în rândul poporului iudeu, se aducea animal de jertfă și cel mai inocent animal, mielul, așa aici avea să vină la împlinirea legii altarul original și inclusiv mielul original. Deci jertfelnicul acela, iată-l că se transformă în Sfânta Cruce și după cum era atât de sfințit jertfelnicul acela, pe atât de mult este mai sfințit acest jertfelnic de acum. Că acela era sfințit prin rugăciunile preoților și prin sângele mielului, sfințit deja, jertfit pentru Dumnezeu. Aici acest nou altar care este Sfânta Cruce se sfințește cu jertfa mielului original și unsă cu sânge dumnezeiesc. Pentru aceasta și lemnul Sfintei Cruci și închipuirea Sfintei Cruci în creștin nu este altceva decât aducerea aminte a jertfelnicului de jertfa lui Iisus Hristos. Sau cum spune Apostolul Pavel, să nu fie mea mălăudat decât în crucea Domnului, fiindcă crucea Domnului este puterea celor ce cred în ea. Evreii care au lucrat neobosiți la distrugerea creștinismului, știind că nu pot să scoată numele de creștin și numele lui Hristos din mințile oamenilor, au trecut la o altă diplomație să scoată erezii tot în Hristos, dar frustrate de către un dar. Ori preoția, ori Sfânta Cruce, ori celelalte taine. Și pentru aceasta majoritatea sectelor nu au semnul Sfintei Cruci în dogma lor. Fiindcă ați văzut că întotdeauna un criminal în momentul când îi arăți obiectul cu care a săvârșit crima, l-ai răscolit în toată ființa lui, că este cea mai puternică aducere a minte. Inclusiv se arăți într-o poză chipul acelui ce l-a ucis. Oare le-ar conveni iudeilor, bine știind că părinții lor l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, să vadă pe creștini închinându-se, să vadă semnul Sfintei Cruci pe Sfânta Biserică, pe noua sinagogă care este fica sinagogii, cele ce a pierit? Oare le este lor cu bine să audă numele lui Iisus? Ei bine știu că dacă îi duce pe creștini într-o erezie, nu se vor mântui, ci călătoresc o viață întreagă nicăieri, ca o corabie fără cârmă, fiindcă întotdeauna dogmatismul bisericii a fost de o mare gingășie și în el a subzistat mântuirea omului, că dacă nu vei ține toate dogmele după cum au fost lăsate de Sfinții Părinți, îl ai pe Hristos, dar un Hristos mutilat, un Hristos care acolo unde crezi că îl găsești, de fapt nu este, că este în altă formă turnat după tine. Cum nu mai departe, mă și îngrozesc că în zilele noastre, știți bine că prin Anglia, prin acest Vavilon super dezvoltat, homosexualii și-au făcut biserică în numele lui Hristos. Oare putem să-L socotim pe Hristos în felul acelor nebuni? Deci iată ce înseamnă să denaturezi adevărul. Deci, iubiților credincioși, toate acestea trebuiesc bine dogmatizate și bine ținute în inimile noastre, în mințile noastre. Atunci când Mântuitorul este răstignit între cei doi tâlhari, găsim iarăși o mare lucrare dumnezeiască. Tâlharii, crezând că vor fi salvați din acel supliciu, se asociază cu evreii care așteptau moartea Mântuitorului pe cruce. Și atunci, unul din ei, înfierbântat de mânie, l-o căra pe Hristos, iar celălalt, întorcând în agonia morții fața către celălalt, către cel care batjocorea, îi spune: nu ți este ție frică că în aceeași o sândă ești și tu și noi după dreptate suntem aici pe cruce, dar el e fără de o sândă aici. Și atunci, întorcând ochii spre Hristos, îi spune: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Mântuitorul îi rostește: amin, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharul care ocărăște și a pierit pe cruce necinste nu simbolizează decât poporul iudeu, care fiind în această osândă a păcatului până la jertfa de pe cruce, iată că îl ocărăște pe Mântuitorul până îl duce în neființă. Iar celălalt simbolizează popoarele păgâne care, iată că îl primește pe Hristos. Îl primește pe Hristos ca fiind Fiul al lui Dumnezeu și că El este Mesia și prin acel cuvânt pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, ne arătăm ca aceia care L-au primit pe Hristos la intrare în Ierusalim, ne așternem toată ființa noastră în fața lui Hristos, că acesta este Cel ce ne-a salvat din moartea veșnică. Că vedeți că sinagoga pentru aceasta se închide crăpându-i catapeteazma, a căzut din dar, că l-au răstignit pe cel care a dat darul altarului sinagogii iudaice și de acum avea să fie darul dat celei care înainte era stearpă, adică biserica născută din păgâni. Închipuiți-vă dumneavoastră că Mântuitorul, ducându-se în rai, în împărăția lui Dumnezeu, acum intrând în slava lui dumnezeiască și omenească ca un biruitor, nu s-a rușinat să ducă primul om de pe pământ în Eden. Și cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ținând de mână pe un tâlhar, noi, în general, din orgoliu nostru, după cum suntem de sus puși în poziția socială a noastră, ne cam rușinăm când mergem cu cineva, mai ales ținând de braț, dacă este un jertfelit, un telegos, un om de nimic. Pe când Dumnezeu, fiind apogeul cinstei, împărat și Dumnezeul, vedem că nu se rușinează intrând cu cine? Cu un tâlhar care și deschide raiul. Dar această jerpelire a acelui tâlhar s-a transformat prin a crede în cel ce s-a răstignit în cea mai înaltă noblețe posibilă, în strălucire de lumină. Deci iată ce înseamnă mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu are puterea focului, ca asemenea focului lutul de necinste, trecut prin tăria focului, capătă și culoare și putere, cărămida. Așa este omul, terfelit în toate păcatele, trecut prin cuptorul ispitelor, la focul darului Duhului Sfânt, se face ceea ce nu poate să privească diavolul, ca un soare de strălucitor. Dar nu este a lui, ci a lui este numai credința a omului. Crede, Doamne, că Tu mă vei mântui, cred, Doamne, că Tu mă ierți. Sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că cel ce crede în Dumnezeu că este în putere de a ierta pe cei necredincioși, acela se mântuiește. Deci nouă ne-a rămas a credinței în Hristos, că El este Mesia și să nu facem precum păgânii să credem în alți Dumnezei sau precum iudeii crezând în Jehova, adică în Dumnezeu cel atotputernic, dar pe Mesia nu-L mai primesc, ci îl așteaptă ca să vină de acum încoace. Dar Mesia care îl vor aștepta, după cum am spus, nu este altul decât să le satisfacă interesele lor materiale, buzunarul plin de bani și sceptru puterii sub ei, sub piramida lor iudaică, să colcăie toată lumea într-o robie. Iar ei nu pot să stea cocoțați acolo în vârful piramidei dacă nu vor avea un împărat. Un împărat puternic care să le dea puterea de așa ceva. Așa cum papa e dus pe un scaun de pe umerii catolicilor, așa Antichrist trebuie să stea cocoțat pe umerii evreilor, ca să le satisfacă partea lor materială. Iudeii au pierdut acest război prin ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe cruce. Când a spus Mântuitorul, iartă-le ta, Doamne, că nu știu ce fac, atunci evreii au strigat ca într-un cor, de ești Tu, Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Atât de nebuni erau în răutatea lor, încât că ei credeau că dacă nu se coboară de pe cruce și rămâne în această umilință, nu este Dumnezeu. Dar ei au uitat stihul spus de prorocul Isaia că piatră de poticnire și piatră de sminteală li se vor pune lor. Și această piatră de care s-au împiedicat și peste care a căzut și a spulberat pe iudei a fost Hristos, piatra de poticnire venită din Sion, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Deci în felul acesta s-a făcut această logodire, Dumnezeu și om. Acest element, Dumnezeu și om, acest chip și asemănarea lui Dumnezeu, nu este altceva decât împăciuitorul între cei doi beligeranți, omenirea și Dumnezeu. Și pentru aceasta Hristos vine fața de mijloc a Sfintei Treimi. Cum între doi oameni care se ceartă, când vine un împăciuitor, îl ține pe unul de-a stânga și pe altul de-a dreapta și este jumătate din unul și jumătate din altul și le strânge mâinile celor doi și îi împacă, așa Mântuitorul vine din Dumnezeu, fără mamă și din mamă, fără Tată, Dumnezeu și om, și ne ia de mânuță și ne împacă pe unii cu alții. Dar cum? Iată împăcarea cum s-a făcut, cu sânge, cu moarte, cu acest supliciu, și supliciu ajunge în apogeul lui, că este făcut nu de alte creaturi, ci tocmai de cel care, pentru care a venit să fie salvat. Nu există durere mai mare decât tu să dai în semn de prețuire cuiva, să zic, o floare. Dar eu dai după puterea ta, după ființa ta, în acest semn de prețuire, iar el să-ți ia și să-ți arunce necinste. Deci închipuiți-vă dumneavoastră, Mântuitorul își lasă toată porfirea sa dumnezeiască și vine la tine, omul, aici pe pământ, și tu nu numai că nu-l primești, îl scuipi, îl batjocorești și în cea mai grea umilință îl și ucizi. Ne punem întrebarea, numai aceia care au săvârșit această faptă sunt vinovați? Nu. Ci de îndată ce darul sinagogii s-a retras, acelei vechi, și s-a dat sinagogii acestei noi, așa iudeii vechi au rămas în păcat, dar cu posibilitate de a crede în Hristos și a se face creștin, așa și noi ne numim noii izraeliți, noul Israel, adică creștinii. Și pentru aceasta s-a mutat și sabatul, ziua de sabat, ziua șaptea de sărbătoare, de sâmbătă, s-a mutat duminica, fiindcă a pus legea și iată că vine dătătorul de lege, hotărându-și o altă zi și ziua care trebuia să fie cea următoare. Și de ce? Că dacă vedem în Geneză, în facerea la Scriptură, spune că în ziua întâi a făcut Dumnezeu cerul și pământul și lumina. Iar lumina știm că este tare bună pentru ochi, că noi fără lumină nu putem lucra nimic. Și dacă lumina s-a stins prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în Edem, de aceasta avea nevoie omul. Și Mântuitorul pentru aceasta vine în ziua întâi aprinzând din nou lumina. Și pentru aceasta vine la mormânt lumină, lumină mărturisită de ostașii care păzeau sicriul și totodată această lumină vine în fiecare an la Paștele creștinești. Scris este în istoria creștinismului că atunci când acești oameni plini de interese, francmasonii, au corupt capii bisericii și au schimbat calendarul, nebunii au uitat de această minune și s-au dus cu Paștele 13 zile înainte și n-a mai venit lumina la Sfântul Mormânt. Și râdeau iudeii de ei, cum serbați voi Paștele, noi neomorându-L pe Hristos al vostru? Deci iată că pentru aceasta cei de pe stilul nou merg pe două cărări și nicăieri. Ca să împlinească și una și alta, se duc besmetici cu cele 13 zile după Vatican și rămân cu Sfintele Paști odată cu noi. Ei sunt într-o degrigoladă, cumplită, într-o dezorientare, dar totul se acoperă și la atâta meschinărie s-a ajuns încât că spun că noi sărbăm Paștele cu ei. Dar lesne este de înțeles pentru cei care mai urmăriți Sfânta Scriptură, cum stau pe loc și ne așteaptă pe noi să venim de urmă să intre în post odată cu noi, în postul mare, ca după 7 săptămâni să sărbeze Sfintele Paște odată cu noi. Deci lumina la Sfântul Mormânt, ea vine astăzi, atunci când se face învierea, după cum au hotărât-o Sfinții Părinți. Deci, iubiților credincioși, nimic să nu schimbăm, după cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, și aceasta preluată prin sinoadele ecumenice. Îngeri din cer de vor veni să vă schimbă vouă cele predanisite de noi, anatema să fie. Că tot ce au închecat cele 7 sinoade ecumenice, este în absolutismul lor al adevărului. Iar noi cu ce drept să schimbăm ceea ce acei purtători de rane, aceia care au murit prin închisori și au sfințit ceea ce au spus de către Duhul Sfânt cu sânge, cu lacrimă, cu post și cu rugăciune. Deci să fim oameni cuminți că iată cât de grea a fost răscumpărarea noastră. Noi nu putem suporta o zgârietură, iar dacă te-a jignit cineva cu o vorbă, parcă ți-a luat strălucirea și ești în stare să o tragi în judecată, sau cine știe ce nedreptate ți-a făcut, tu ești în absolutul dreptății și atunci ucide-l. Dar Dumnezeu, că nu-i lipsea nimic, iată-l în ce chin a venit pentru tine, omule. Iată slăvita învierea Domnului nostru Iisus Hristos, revărsată ca un tumult, ca o mare de lumină, numai peste cei ce cred cu adevărat că El este Fiul lui Dumnezeu, că El a înviat din morți. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Duminică l-avem pe Napreasfințitul Mitropolit în slujbă la noi.